حلالا لهذا وما كنا لنحتل لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وعند الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حتى أتاه اليقين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرين بيجي بسلام الله سبحانه وتعالى كرين جرنا كنكو الله سبحانه وتعالى نيمين دعي والغول انجل وقد انكالي توقعون بهيران بدوغانا ورسولنا نلانا صلى الله عليه وسلم تأبي تبتي جدي بوون ميمون دين تركو يجين دوغو لبوون دين ايوون دي امور ينطر الله سبحانه وتعالى يا الله أرسكوين tabi dugol tanawul muhammad allah subhanahu wa ta'ala wi yarni tawakkal ala allah sallallahu alaihi wa sallam wa irna emulun hara enen gadi kono ara tabi do den seli do wonde ala rewete do gonga tawon hande de wangal fodde magal zona allah subhanahu wa ta'ala ara den girdano kambe ne na sallallahu alaihi wa sallam ko kambe mana allah subhanahu wa ta'ala ni libe seli tanibe wonde ko be jiya be allah subhanahu wa ta'ala ko be yetti de na rewete are speki don wona no amadir den no wonde haray asere kala en fotte no ene no nokure nokure jeyande en nokki Allah subhanahu wa ta'ala are be do diben ko yoni de finde hunne Allah subhanahu wa ta'ala tagi en adden ka hore leedi do haray asere kala en fotte ne do be do diren ko yoni e ka do dina Allah subhanahu wa ta'ala haray nan dagali en hewde nokure den ka ko be men be ahudu den men bi billah be hewdi do haray den toro diri wadugol ne di modja ardinen nande den fiye wawi naftorde ko ɓewne yewtude kon enen attidarde ɓen wattude yesso hare ɓeyɗen ndejere téléphone ji ɗin kadi adde ɓe o adda ka lawɗi ɗon harawna ɓe ettu feccere koɓe yewta kon ɓe yaada e muɗum ko waɗino woɓɓe no yadde e mum tawa ɓe wawata na fittoroyde tawa e yewtere ɗen ko feccere ɓe hendi e muɗum hare so feƴƴi noon ɓe ñedda ala watta e soɗe الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ونعوذ بالله من النار وموجباتها وبعد هذا أحييكم بتحية أهل الإسلام تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب بجول بجد باو إن يدد الله سبحانه وتعالى دعانا لن أولون العلمين إن تدد en torike Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah wagen nyentino be majokka lawol makkongol haray mi salmina on salmina go islam gol salmina mo go tawata hala Allah azza wa jalla yamiri go yamiri kadi mo salmina ma yo ruddu sika makko Allah ko buri mo kude salmina mo go haray insha Allah ta'ala liqaw me den mondo nas'alullah azza wa jalla أن يجعله لقاء مباركا لقاء ينتبئ به الحاضرون وغير الحاضرين أنا مود أن تركي الله والله واند فرطان دي مندو فرطان دي تاتا هارا نفي ترين دي ودا دو امو على دو فومود هرهي دي ترو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا بما يحب ويرضى من الإخلاص العبادة لله عز وجل وبمتابعة رسوله صلى الله عليه وسلم ترى الله والله أسكوا لبنا نقول مدول إن ينتين قول لبعض مكون صلى الله عليه وسلم sidun don feddi yaray den du'ano kala wondi benelado imorade yimbe suudu makko kanyumma edenda nangal nyenti bemo yo nyande o noddi noddando wi ya ayyuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu haray den toro yo Allah azza wa jalla yurme bedo be fo mabbe o yafo be wuru be ben e mabbe o rena be o danda be yanugol ko waddata be kambe tagudo be haray kabla en natude mawdu haray na mari ko waddata be kabange julte stay woni no dinama jama on nati julugol hatan jinaka goto en are jule haray ko hikkoto don ko darna non dum tum jama on nata jula letawde ibn umar radiyallahu anhu warno naati ke juulirde yimɓe ɓen tawi ɓe nordini ha gasi ɓe fokkiti darnugol ɓe yalti ɓe yinni assala assala fa haraja radiyallahu anhu fa saaluhu limada kharajta yabna umar fa qala akhrajatni bidatukum yaltinilan bidaa moɗon on no haraya taharrus no hani moƴƴa noon e ahwalji ɗinɗi fof majji tentinon fi baabi motaba'ati rasuli sallallahu alayhi wa sallam e haray kono ceernoɓe ɓe yewtiri noon innugolngol kan karmo ko meɗen Muhammad Ali daimamo nabbi wan hadal amar min gon tigi tigi ko Muhammad Ali ibne Ibrahim woni inde anɗen anan misluko fi jamil asiya wala yahtaju ila sheikh qulu faqat ja'akum sahibukum wa akhikum fillah Muhammad Ali hada yakfi inshaallah da tawde maduru on daiman sa matti goɗɗo tun fayda wonki kinkam no yiɗi mantede ko ɗum sha'ir jo innata yahwi sana'a mubrizun wa muqassirun hubbu sana'a tabiatul insan ma min insanin illa wa yuhibbu an yumda fanti neɗɗo mo yiɗa mantede ko ɗum waɗi hara e doggugol ngol mantede no hani moƴƴande tawde nufusuji ɗin ɗi waɗa e maylu moƴƴa siɗi mantama aɗa jama on kay no wawi wadde hasar molnaɗo e maduruji ɗon si feƴƴi inchallah kala meɗen on kalima meɗen on ɗo ide jorti morade Allah nde o jutata haray ko yewtete ɗo ko fi attashabbu almazmum mana muɗum nandintinande hara ko nandintinande aybinane nde nde tawde attashabbuhu ko innete kon shabbaha fulanu bi fulani bimana ahada ma huwa alayhi iman yakuna min thawbin aw amali wama yataallaqu bihada sinnama kaari nandintinike kaari ko yetti golle makko ɗe walla cunci makko ɗi walla sifatum min awsafihi imma sifaji makko ɗi joni noon ko innete kon attashabbu la sakka sendaari ka wijhatu nadar fil shariatina al islamiya en taway ko innete kon nandintinagol haray noon ndarande no wawa wonde hara no wawi wonde geɓe ɗiɗi nandintinande nde tawata hara sariyal islam on no jaɓi nde no weltorinde fondu wonde ye neɗɗo on ndaaru noon julɓe ɓe woniri noon o nanda e julɓe ɓen julɓe yiɗuɓe ɓen nandude ɓe nandi kay no neraɗo sallallahu alayhi wa sallam woniri noon ɗum ɗo noon o nanda e maɓɓe ka golleji e ka finde e kene gundo e dendanagal ahwalji ɗin ɗi fof majji ɗum ɗon si feƴƴi harayno toon nandindinande tigi tigi on tata shariatul islam on no aybini nde foti ko nandindinande ka ɗengal walla ka cooñci walla ka finde walla ka golleji on tun haray nden nandindinande nde wiɗen attashabbu almazmum ɗen noon kay no wawi wonde nde ara geɓe ɗi harano toon geɓal mo woni e pilati maggal Allah azza wa jalla hino holli ko on to pilati makko woni kanko e nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa sallam no toon nandintinande nde tata onti si nandintinike mayre ayiɓe molnaɗono toon ko naara wona ayiɓe woɗɗintinayɗo tigi tigi on neɗɗo on ittamo e nder kaaɗotina ko watti kon en waɗa ichara wonde hara e hooɗo kaaɗotina islam hika mari marji e kamari kaka ruttete ka tata ka wawete ƴettede hara iskal ji ɓaye fu saala watti kon ɗum noon ko kitabullah deftere allahu nde subhanahu wa taala نعلى عز وجل ويرنا ستايتوني واللوري فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ستايتون واري اللورو ديهون دكو يردو مباشرة كالله عز وجل وغلي أنك دي وندتك ومين فلا يتدبرون القرآن إذا يمتسكتاك القرآن بقراءة ما فهم المعنى والقيام بالعمل بما في القرآن معنى من جنبك القرآن وندو دي فهمك المعنى وغلي تلك دكو القرآن واتكو الله عز وجل جانتي دندو تنتي دندو تنتي نندن تاتارك ومولانا مصدر في مهم فينينا نعمل سنن الله صلى الله عليه وسلم وإني لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لا تلكم ينلال ينتنان دي محجر كلام بادي كو جتتم يقول لي جمودون دين جتتم بادي نلال دي صلى الله عليه وسلم بيوني دنان كد سنداري انتوي اندر أموم كو ينتكو ينتن قل ريوغل الله ودكو يلتمكو ينتنا ودان الله صلى الله عليه وسلم فينينا ندين هادا لون ها ودنا دين مرجي أمورو تطلين يمودو هارا ما داما ودو مرجي وسن تاكي ديري ديدو ديبو مجي مجي روا وطاين يبو دفر ودو وني أم مرجي الصحابة رضوان الله عليه الله عز وجل لديو هلية ينجوكي تنيرو دفتري الله ينجوكي تولو سنة الله صلى الله عليه وسلم وسبني المهاجرون والأنصار وهي والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه وهي بين أرنب تجتجون والسابقون معنى أدتي الأولون أرنب من المهاجرين منهم دائما نكرر بأن من هنا جاء للبيان من هم السابقون الأولون المهاجرون والأنصار ثم قال بعد ذلك والذين اتبعوهم بإحسان لابد باتباع هؤلاء بإحسان أي لابد أن نعمل بما كان يعمل هؤلاء في جميع أهوالنا نتعرف أن تكون التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن بأمور كثيرة آية بوكان قال الله عز وجل ويهي يتيننا نقول انتوزو عمر جيودا انفام الصحيح مبدو ونو بين مودو ويني ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ومسلم جهنم وساءت مصيرا قالوا لندير نلادو لندقر نلادو قوند والمنين كنت لندان لدهي دماري درجات نسل لندي بلندان حدو دبي أسلم أرو قرطاو كان لادو ونطو قدينا نتولون دي بلندان دي بونو دي نوتان دي مابن دي نتولون دي بلندان دي بوننا دي كوني بون دي أي بمولا نادو أهوان تي دي ونادو فولي واتي تسدي أهولي كدي ويتبي غير سبيل المؤمنين أهولي سبيل المؤمنين نتولا ورقون دي ببن جرنو بن بين دي نان دي ودو آية تبين دو يوتا ألانو إن تيدون دي نان دي قون دي دو سيوانا صحابا ببردوان الله عليه نلادو كدي كباب الدعوة قبل دبيني لأن الله عز وجل يمر بيوته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ماذا قال على بصيرة أنا ومن اتبعني من ابن ينتي بلا أول من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة من بداية من أبي بكر رضي الله عنه إلى من كان آخر من الصحابة كمحمد ابنه وغيره رضوان الله عليه ثم بعد ذلك كان قول الله صلى الله عليه وسلم نند واجي صحابه واجو حقيقه ماوني كان واجو مونغو سيفاك وين ادم واجا ما واجو بردين تيتيكو سني كيتدين ولي كونو غيرو هم هو صفات واجو صفات واجو ما بوين الا انه يضو بوعد تاثر في قلوبهم حتى بكى كثير منهم أي من الصحابة رضوان الله عليه قلنا أنه واجو متاتارك بليغ تود سيبا مكون كيفية مكون لم يوصف قلنا أعيتكم هندو النتيجة مكون ونكولا في عليكم بسنتي وسنة خلفاء الراشدين المهديين من بعد عليكم بسنتي قلنا نواعنا درارة دونيش كالف سالة قلنا ببينتي وسنة خلفاء الراشدين سنة الخلفاء الراشدين قلوه سنة النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء هم الحفظة لدين محمد صلى الله عليه وسلم هم الذين قاموا للدفاع لهذا الدين pero betarino berini kalu dina renan nende tawata harako maumude fajadiru liman arada an yattabi aw yatashabbah an yakuna wa an yakuna fi mithli haula'i ala ma hum alayhi kala onnan din tinoto do nyin tinano hana ni munde wona tano be do woni nono jona bawo dum do fode do pinnande de sappi den wadi hande kadi ko benata kon at-tahaddiyat wal muwajahat jaa fil islam hande kadi ko ente sakkande muwajahati jadi to titi o do islam ino je ayatin at-tashabbuh min ba'di al-muslimin ila ba'di al-kafara yoga julle ben nandin tiniye yoga be do hefera taydun don ko nandin tinande tigi tigi on tata ko aybinane de hana wadde de tawde nyande gono gasara e fenyini do minu de lurre de tata de no hari kasari la tin islam بين الخلاف والثلاثة خلاف أرانه وخلاف متوضع لك واجب لابد أن يقع نتون خلاف متوضع لك محرم نتون خلاف متوضع لك جائز خلاف متوضع لك جائز كاختلاف الفقهاء في المسائل الفروعية ما نقول نرغ الفقهاء وبينك دفتك مسألة فروعية نقول لأن دتاتا لك خلاف جائز etade be fuma be haray dalilaji mabbe ni no way wonde gotum kono de tawde haray nassu a hebaaki e mas'ala on be lurra ka faamu haramo be mabbe no jogi ti dalile bangi faamu faamu no way wonde to raji be marjo titabiti raji on yaji po ala maru bi tawde de inni al amalu bir raji wajibun wa laysa bir raji mana golli til gol ko jitti kon ko waddi na dum woni ko jitti ada amru ma'ruf non si perché può coinete con al khilaf al muharram lura nga tata ko haram ka kono baina ta ikhtilafu bi sababi al askhas wal jamaat lura bal sabu tigi tigi o yim be ben e jamaati di adri misalan wono enen do hobdire en fortay do kala asewere wadin do bayan yewte fi dina allah azza wa jalla ka no wawa raide mogo dirdo de wadi jamaade wadi yeso bedu kala mo tawi jeya kay meden do hayti mo buri e moddude anen mo kala jeya do e meden hayti mo boni buri moddudo goto yide mondo o do lundo dire mi on do netto sabo jeya kay majmua na wonde yarde no ngi hada khilaf o do khilaf ko khilaf muharram hada la yus o do wadi goddo sellata ka lundo da goddo sabo tawaka e lenyol mata ngon wala o tawaka e jama mo kire da on wala tawaka e leydi mandi lundo mo fi wonde ki khilaf mo tawata on ala ko wajib ko khilaf al muslim yajibu alayhi an yukhalif al kafir wa sunni yajibu alayhi yukhalif al mubtadi' wal muti' al muti' yajibu alayhi yukhalif al asi hada amru ma'ruf mana mun neddo mo tawata ala ko neddo juldo yo lundo kefero tamama kono no ko wonu mo lundo to kefero amma huwa alayhi min al-kufr wa ad-dalal kongo ke peroni munge majiri lura lundo moyo tidundo fe yino wa imo kadhalika de lundo to ne o sunna ka lundo to ne bida amma huwa alayhi min al-bid'ah sawa an kana al-bid'ah mukaffira aw ghayr al-mukaffira kama huwa ma'ruf yajib alayhi an yukhalifa wa la yattabi'ahu wa la yakhafa yaqul law ana la attabi'uka fi bid'atika ana lastu ma kadhi kama qala imam ahmad وابن تيمية وغيرهما من أئمة الهدى بيّنوا لأهل البدعة أننا لسنا معكم من وندائم يدومون فسدوا بدعة إتقوموا أدودهم قلون كي نتلو دفتيد الله ولا يدد الله سيقول دواريني مهدا ودن كهرمي يوي لا من موتا كهرمي أشو كهرمي كهرمي هانا كواتيت يورنتي منتي تكتجون وفيتو اندر تيدو كدي لر فقو مجي riwa ne donde wada taimbe be dawa finnina nabe hollabe ko dum Allahu sarini ko dum do woni ko Allah azza wa jalla hadi do ko amru matlu jono ko khilaf moynu den ko wajib o do harino wodano e zaman ne nabi alayhi salatu wassalam o woda kadi e zaman utta ashabu wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ari ha woda e der islam o yimbe be tawa tahara arafu al khaira wa ma arafu ash-sharr ما نعلم الخير ولم يعلم الشر وقع فيه الموافقة للكافر ما نايم ببند ودنوك الإسلام أندو بتيجي تيجي ومؤكرتون بأندابوني هنك دي بياني فتنة دي تاتارا قدولي لنجيالي قد تسبو بالكفار سنشير إلى الإنسان إن شاء الله إنه جاء يقول أن الله عز وجل ويوتي كقرآن مكو سبيل جدين قديدين وسبيل الهدى سبيل الضلال يجب على الإنسان أن يعرف كلا الطريقين أو كلا السبيلين لكن دواء أن دلاب دينه يعرف الحق ليعمل به ويعرف الباطل ليرده ويبين للناس أن هذا باطل ما نام النهضة وعند مؤجرن في يقول سم لو عند قنهم في يرد قنهم ولا تبد عندك قنهم كون دعوة ديرات أي وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين قني تقري من فين يرتع أيجن في يفين يهندون لا أولين بتي تقري من بومبة صحابة بين دب عندون ومؤجر دب عندون وبنى زمن جاهلية بين لا رسول الله عليه وسلم أريد أدني بمؤجر حينما قارنوا بين الخير والشر تركوا الشر صحابة من دلالة وردني بمؤجر تايكو يبوني بونو يلورا يسنجا يتكي لري مؤجر اندن يبونيهم بوقتي تجيريكو تمي تسبونيهم بقول لي مؤجر اندن ودنقو إني عرفت الشر لا للسر لا للشر لأتقيه ومن لم يعرف الشر يقع فيه ما نامي عندي بوني وننا في يوم ودو بونيهم دي كفيو ميرنتو يبونيهم Mwandali kone kondera chongo wanata. Kudu wali cherno bembe inni, kukula kono, hino manti ninde andata mojere, hara andarwane, nogasa ronkama alurute. Kono hino aibina mojande andata abone tunga anda mojere. Nungu amru mazmumu fi ghaya tizami. Hino yida andi andata mojere, gulli tira mojere ndeng, anda abone rento da abone, renti na abone. Nungu hune netawatara kwa dakbande, كشريعة الإسلام. جونن ويدن ده ودنو يمبتي جتيجيو. بتاتارا بأندي مؤجرين دين تونكا دينا. بأندار يوغا يبوني جيان ده كدي. بيجي ففين جو يادين بميجو ما بمؤجريجي بيادة بنادر كدينا. تاينون دينا كمؤجرين مكاون تيمي. نوارينون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورديت لكم الإسلام دينا. هند بيني ألون دو كل الأهد الحضوري. Mana mudu hande arafa. Nyande jenai donki. Taifiru kuna yara dubi. Jenai. Yuno suta ni sapo. Odo waya chipi anilaga sallallahu alayhi wa sallam. Kulli jina ka jimmi tis. Lajal niladonga alhewti. Yoga ya sahabati. Uli belanda kurdu fisima. Bini hune. Fan iti mune liru kidu itali. Nilado winam. Wabino mama kala sadakta. Islam le nyande ne laro ke ini hebi do uitan de Islam de julbe be hebi de la sakay de di mo yana sabunu mundu wadali dum siona at-tashabbu liman yukhalifuna hadha al-din odono mat-tashabbu al-madhmum kunto ati wate nasha hadha at-tashabbu la shakka annahu fi al-kufa bi yadi al-ubadi min al-mutasawwifa odono tashabbu ati wate وقوفا اجود في ببنا ان نعبد الله ونتحد عن الدنيا ان من رواي الله من وقت وياتنا من روض وفت قد تشبه هو كنت واتي واتيكو في الملبب كتنتي دسارة لبجان تلينو ابن سيرين رحمه الله تعالى وإن وجد في الكوفة قوم يلبسون ثياب الصوف ويدعون أنهم يتصبرون بالمسيح ماذا قال؟ قال حبيب نبينا أحب إليها بيدو ينبي بيني كابي كوي قرمتو كوي جونجي نتيدين جونجي صوف صوف كوي جونجي إتاليا ركوي ليبي بالي بيني كوي نندين تينو توقاتي كوي النبي إيسا نوانا وستيهي بيالا نتالي نسيه كدون النبي إيسا قرمتو نفسي كوي إتي كوي روبان من عباد النصارى بيالنا قرن رنم بيوالا بيتعوى كدون النبي إيسا قرن رينو كم بكي بيني يتبئون هذا وقعوا في هذا التشبه المذموم وإن نلا رسول الله عليه وسلم كان يلبس القطن والبرد اليمني وغيرها من الثياب وغيرهما من الثياب نلا دبرنا تنقوم بفو هدي رسول الله أولا هدي نبينا أحب إلينا ما نمر سنة نلا رميد من بيوال نلا رميد من رأيه دكا ميد لتو دينا نلا رميد من تكا دينا جفت يريد فقط ko kanka tun tigi tigi on goddo duwa wondi e mudum mo yentina ne laado annabaaɓe feddumen ko ɗaɓɓira ko yo gongi ɓe o gonginane leyde maɓɓe nde. Oɗo tasabbude fuɗɗi morade e yahud, ɓe tabide oɗo tasabbu ɓe naadoy ton koynete kon ibada e adkar, yaari noon e nder mutasawifa ha tigi tigi on ceernoɓe ɓen ɓe wi kana lil qawmi min qablu kana indahum khayrat wa shara fil akhir fihim al harakat. Ka arande arɓe marno moƴƴereji hewɗi, ka sakkitoruntay ko harakatiji ɓeewi, dakala fihim azzanatiqa wal malahida wa qalu bi wahdati lwujudi wa qalu kadhalika kathir min al aqwal wal hululiya wa qalu bi wahdati lwujudi wal hululiya. Koye nder oɗo tasabbuɓe yahi ha naatoye maɓɓe yimɓe zindiqa e malahida qalu bi wahdati lwujudi waratulujude tarifunahu, ɓeni kala ko yiwɗa ko Allah ɓe haaɓi koynete kon alisnainia wono gorko piiji woda ɗin ko ɗiɗi. Ɓe haaɗaɗe nder oɗo tasabburu maɓɓe mo kamɓe mutasawwifa moɓe naati e nder muɗum ɓeyni no toy yimɓe tedduɓe koynete kon zati Allah on halla fi haula mana cippikeyo ɓeeɗo yimɓe ko ɓeeɗo yneti alhululiya hum asaddu akhaffu khataran min ahli wahdati lwujud, ɗe tawde kamɓe ko ɓeyni ko yoga yimɓe ɓen noon e Allah azza wa jalla no jillodiri. Ɓeyda kan ko ari ni kala ko wiwɗa ko Allah kon to ɓe itti oɗo suba ko minan nasara, nasara kamɓe ko ɓe innata ko ittahada allahu tuwal nahus mana muɗum annabi isa ko homboni baabe makko fi da'wahum qatalahum llah wonde ko allah azza wa jalla ta'ala llahu amma yaqulun kadi kadzabahum fi lqurani fi iddati mawadi wa minhu ay min al ayat allati kadzabathum qawlu llahi ta'ala qul huwa llahu ahadun allahu samad lam yalid wa lam yulad. ɓe ari ɓe itti kamɓe ɓeeɗo yimɓe oɗo subaha ton ɓay wiyama tun annabi isa wonde tigi tigi on ko yoga e neɗɗo yoga e allah ta'ala llahu amma yaquluna woni annabi isa kamɓe kamɓe feƴƴi huluwu nasara on ɓeyni kamɓe kala ko yiɗa ko allah. e nder oɗo attasabbu almadmum waqaa fihi almutasawwifa summa bada dhalika tatawwara alzaman ila an dakhala fi hadha alislam arrafida wa man ma'ahum min ahli albida haulai kadhalika tashabbahu bilyahud wannasara fi binai lqubur. yahude rafida kadi ɗeɓe naati nder oɗo islam iddau bi annahum yuhibbuna ahla albeyt wa hum fi wadin wa ahlu lbeyti fi wadin hadha la khilafa fi maktub fi kutubihim hatta almutaakhiruna min alshia saru yubayinuna bada alakhta almawjua allati tujadu fi dakhili kutubi lshia. ɓeeɗo kadi ɓe ari ɓe mahi gaburu nde tawde awwalu man bana almaqabira hum rafida ɓe ari ɓe mahi tigi tigi on ɗiɗo gaburuji ko andanona maha gaburu ko yahude e nasara nde tawde allah azza wa jal nelaɗo sallllahu alih wa sallam afuan ɓe maki lanatullahi ala alyahudi waalnasara ittakhadu qubura ambiyaihim masajida ittikhadu on ɗo sahu yarfauna hadihi lqubur wa yabuduna allah azza wa jalla fi lquburi wa sara minhum man yabudu ashaba alqubur imma bittawafi wadduai walistigatha yogay maɓɓe woda hande kayno rewa ɗi gaburuji walla no rewa allah azza wa jalla e ɓiɗɗe ɗiɗo gaburuji. hada tasabbu la shakka annahu waqaa min nahiyati lyahudi waalnasara hinama dakhala fi lislami man la yarifu alkhayra wala lshar wala alima shay'an min alkhayri wala yarifu lshar wa hum alsufiyatu wa kadhalika alshia alrafida wa man maa. hande kayno oɗo zaman tigi tigi on yarini yarini ha shia ɓeɗo nde ɓe heɓiri dole tigi tigi on ɓe hewinandi tinagol eko innete kon alyahudu waalnasara tawi noon allah azza wa jalla o rentinino e ko innete kon nandintinagol few kaɗɗelngal makko kanko nelaɗo makko on sallllahu alayhi wa sallam e ka yewtereji makko kanko allah azza wa jalla oyni ya ayuha alladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya ko onon yo gonɗimɓe taw jogito de ayɓe aɓen e ayɓe moɗon ɓen weltiɓɓe no jeeya e jogitagol goɗɗo weltiɗɗo nandintinagol e makko feññina ko woni kon e muɗum holla jamawo ɗum ɗon no hana waɗede en foɗen seediɗo hunde no ara ɗo ɓurde mawnude nandintinagol e yahude e nasara مدركي الله تلوذ إليه والله يراك موافق وينتهكم الانتخابات وأنتي هؤلاء القوم ما هؤلاء كلهم قاتسبوا بهؤلاء في الملبس سأبرني كدولك ودوم أيامك جماعة بنهم فوهر ينويركي سأرجي دولك قدوك فوهر بنهم ناندان نابن دون جيادا بمعنى الله عز وجل ويتاو جبتو دي أي بيان بيان أي بمولون بيان ويركي نندين تنو دوني ما بيونم يا الله عليك ما بيو هذا الله كدوني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء وتوجب تدي يهود النصارى إن تبي ويرتي بنكو بوني لن ولن ترد عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم والله يهود النصارى بيل ترالي جل بوحي مترهيب هاوجب تدين ما بكم تماما حيث تجني سيد الإسلام بهجاكم فسيد أن إريت والمحكو تنتهو Ibe mari dina yottina ke ba yottina de kaka Allah ara wana dina ne lado kam ko ne lado woni ko ngi mudu ibe andi tawara wadi na iduminna wage de Islam kam be arabe bi hadaf mabbe hande kay ko jodo do mo jinde mo gongi dum do mo giriti dum kala haja tala o do tashabbu ne lado sallallahu alaihi wasallam be maki hadith mata wa tarawahu Imam Ahmad wa Abi Dawud wa ghairihim wa ghairuhuma بين من تشبه بقوم فهو منه قال أنن دين تريدو يمبه كوي مأبه وجيه قال دون النهانة عند درجات التشبه قل من تشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام رضوان الله عليهم فهذا ما هؤلاء في الإيمان وفي التوحيد وفي العبادة قال أنن دين تريدو ينلالو يوندك بمودو بنيكو بونوكم يمودو Odo harai kwe mahti oje ya ka imani ya ka tawhidi ya ka dewa ya ka nyinti mwane lada sallallahu alayhi wa sallam. Kononkadi kala onnan binti nilwe yahudi ya nasara kwe yahudi ya nasara oje ya. Kuntunnan binti nandele lundi de aifina andendo hinde maritarajati. Notunnan binti nande musibitori hinde kuwasa hundi tulu. Noje ya idunnan binti nagole yahudi ya nasara ka dina jimape wada dina matekano be wadirtakano. Rewa piji di berewa tadi wana edenda nanga lalhali jimungi no Yahudi ya Nasara wangirino no umman tasabba bigawmi fawwa minham doare fawwa minham fil kufur kama jaa fil aya wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum mana mukada modu yidu do heferabe ben kaderde mako sabu keferanka kumakbegu o fenyine kadingu do keferanka ko tautibe kuhuni kuhuni kuhuni mudu fu mudu wala yoga imudu Odo ni tuharai kwe mahti oje ya. Shofoza nini fawwa minhum fil kufri. Natannau umina tashabuhi la yukariju fil islam walakinahu madhumu. Wa min thalika tashabuhi atasabuhu bil yahudi wal nasara fil malbas. Nandi tinagole yahudi ya nasara ka chunchi. Walla nandi tinagole yahudi ya nasara ka hala. Duni halu gul hala mahti kanku abda elorra. Di darura na wodi kama bil islam de no ititi mopeno na wae daru tembele darura mudumo ona joni mimi do ne wanya na pula randa ne mina na pula dai ya na de joro de ngi wodu gal hala farasiya ti ana hara ko dai da to nan no satti wodu de e tawde no mauni e jamaa mo jano ko nan nan din tina gole yahud e nasara ka kungudi e ka golleji di tawata rakkele yal koji wono chonchi Hae hala undo kuhunde aibinane. Haistei woni hinde bonnali imaan neto. Kono hare kuhunde aibinane ne taude. Umurtaki pilkabalia. Wa mima yadullu ala dhali. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Yawma minal ayyami wajada Umar radiyallahu anhu. Yaqraa warakata minal tawrat. Mada qala da? Qala amutahbikuna yabna al-Khattab. Wallahi law kana akhi Musa hayyan. ما وسعه إلا اتباعي ولقد جئتكم بها بيضاء نقية ليلها وكنهاية بإني بايبتاي مجانا قلوا دروا بلان دي مهين يونيكم ياتيكم عمر سي سيطان موسى نورمون وانتنوكم سيونا نينتنا سنبوه اللي سلتاكو ينتيكم اوي اوهنو ينتيم يدني والله والله قل بوين يلور ما يجمعنا فتا سلتانا نبتنا قل e yahudi e nasara e kongudi e chonchi konon kadi hodugon kadi e jamaa be de jettoy gol ton hon ɗum noon kay la sakka ko wonde aybinade ceerno ɓengal huɗinde tawde anno alaymo. ɗum noon si feƴƴi ko koynete kon at taarukh bi tarikhihi, mana muɗum waɗirgol tariha muɗum ngol tariha ɓeeɗo, gollitirgol koynete kon ɓeynawaɓeyna almihrajan wa ɓeyna koynete kon almilati. koynete kon miyelaati ko da'awa yahude nasara waɗi ɓeyni wonde e hoddiranne maɓɓe yo ñande annabi isa jibina heɓi ɗo ko duuɓi guluuji ɗiɗi e duuɓi sappo e nayi kañumma e lebbi jeenayi e yoga e balɗe, o gasa wono e balɗe nogay. Cheikh Fawzanini ɗo ko chey un ibtada'uhu min indi anfusihim wa laysa min dini wa laysa fi dini masih alayhi ssalam, ala ka dina annabi isa ko hunde nde ɓe febidi kadi yasahu wakati la yasihu, no wawa sella no aron ka sellude. ko ɗum waɗi nde julɓe ɓe wuruno ha e khilafa sayna Umar ɓe faaɗa wadde ko innete kon tarih, goɗɗo goo inni e worɓe ɓen goymi woni sayna Umar waɗen tarih, o landi gonɗum ɓe landi gonɗum woni tariha oyni ko say ko hunde nde yimɓe ajamu ɓen waɗata ɓe winda lebbi ɓe waɗa piiji ɗin fof. hande kay woɓɓeni waɗe ñande ne laaɗo jibina, no annda toɓɓagol ñande ko ndeɗo ñalade ne laaɗo jibina, yimɓe sira ɓen wala ɗum ittifak, yiɓe fotti noon e lowrundu nelaaɗo jibina. amma ñalande kaarire no woɓɓe famiri ñalande kaarire ko mawludu sana shiru ilay inchallah, non alamru laysa kadalik. na ɗum noon ceerno ɓen ɓe inni no tabiti e lewru wiyanu ndun kono ko e hitande wiya nden amul fil, kono ko e ñalande honde sappo e goo sappo e ɗiɗi sappo e tatilla mo waɗi ɗum ɗon dawa yaati bi hujjati summa bada dalik. e nder ɗum ɗo ɗo tarih ɓe daari ɓeyni ko lewru wonde watten, woɓɓe suɓi donkin woɓɓe suɓi piiji fuy laati tarajjaha indahum, mana annahum ijtama wattafaku ala almuharram, jomɓente ɓeyni nde tawde ko yon ɗon wakutu yimɓe ɓe ñiwtata hajju, ko yon ɗon wakutu zakkaji ɗin ɓurete jonnede ɓe fotti ɗon ɓe waɗi koynete kon tarih, ɓe waɗali ɗo e kala koynete ko munasabaji ɗuɗuɗi no jeyato laylatul isra wal miraji miyeladu nabi hijra, ɗum ɗo fof yewtano ɓe hakki ɗum ɗon ton. ɓe waɗi oɗo tariha yo ndeññande fuɗɗa kontirede hijriya, no lafana julɓe ɓen hande ɓe andata ɗiɗo lebbi hijriya ɓe anda nde ɗi dari e nde ɗi feƴƴi e ko honno kontirte ɓe kontira ɗiɗo, ɗum ɗo ko hunde labane. amma accugol ɗum ɗo wala mayre demile ko nandi tata e muɗum, ɗum ɗo ko noone e tashabbu mo tawatara ko mazmumu aqallu ma yugalu fi annahu la yajusu illa lildarurati, wawa ta dagare si wona neɗɗo mo taganaka si wona ɗum, kono mani lladi la yutiku hombori mo taganaka hususan nahnu lana min alji ɗin fof majjino wodi téléphone ma onda wawi vérifide ɗo hene ni anda faydi calendrier wolay ɗo hay ko hombode wawata wolude e piiji ɗi tawatara ko feƴƴuɗi. joni noon e nder ɗum ɗo no woniri ɗo ni e nder nduɗo lewru ndu nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam jibina yahudu e nasara wonino jikku maɓɓe waɗugol ko innete kon ɓeyna 24 fi kulli sanatin fi akhiri sana walla 31 kama yafaluna wa ɓeyna 31 e 24 kama yahuluna, ɓe laati kay ɓe waɗa ɗum ɗo fi kulli sanatin, ɓe waɗa ɗum ɗo ko innete kon al id min ayati ceernoɓe ɓeyni kay wa min altasabbuhi bil yahudi wa nasara muwafaqatun fi hada lid wa muawanatuhum bil farahi wa ma yataallaqu bi dalik, kaya julɗo no fatta e goɗɗo inna mo bon fet la fetnon in kunta taarifu lislam hada la yusamma iidan, iid ka islamu ko ɗiɗi ta innuɗo goɗɗo fusna fetno, ɗum ɗo wawata wonde koynete kon jultere. ɗum ɗo so tawi woni tigi tigi o woɗirino ɓeyni nandi tinagole maɓɓe ngal ɗo ñallale feññingol weltare hollugol ko ɓen kattini e ɗuma, ɗum ɗo ko sey ummadu mum no jeeya e ɗum kay piiji ko ɓeynata kon ko ɓeynata kon fetto ende fanda ko ɓeynata kon alid al istiqlal idol istiqlal, mana mum ko ñalande nde tawata ara wo afrique nde ɓen yaltini porto ɓen ka maɓɓe ko fiiɗin ɗomiidi wallahi ɓe yalti lafdal la mana foɗen seedi ɗum bal ma haraju hatta fi lafde, ɓe yaltaali fes bal ko honnum ɓe ƴettu hakkillaji maɓɓe ɗin tigiri ɓe naadi e ɓiɓɓe julɓe ɓen watti a yiyay neɗɗo julɗo a wiyay mo allah ono waɗi ɗum ɗon amin ɗo wannama esi hadise onno seldi, so nani ɗo goɗɗum ere fi yusaddiku haga ka annahu samiahu min al wahi, tuno kay sa mobi diri hore be inna tebe no jangi lagi ne popu gande aduna minna ta gande tina fan i volante do khabar iri ti wala bibi ta friko fen kullu mi fatigo e sa digo na aula e ku far fu sa wa in jaa kum fasiqun bi nabai fatabayyanu la wajadi tabayyun kana jama'u yusaddiqu na haula wa yakdiku na badal muslimi beben na julbe be haray be gongiri be do wadu gol be mu wa faga idido idiji mabbe kumina tashabbuhi almadmu hada la yujuz ko hunde tawatara inde kana ni neddo juldo inde ay binanimu ko hunde de duwadi nuno tibeji wata sabbu ma tawatara tasabba ba'du almuslimin biha ulai alkafara ko inde de kon alihtifalu bil mawalid alihtifalu bil mawalid no kerro be nyinniri no mana mudu mogo dirgol wada ko inde te fon mawludu ko te ko do alihtifalu ko al-ijtima'u wa izharu al-farah bi sababi mana mawlud wahidin min alladhina wulidu sawa'an qulna an-nabi aw ghayr ina da hatta kafir hadha alladhi ya'lamu kullu an-nas wa la adhkuru ismahu hatta an-nabiyina wadane do tigitigo ko inete ko idi kala hitande do inete do onzume aya jullo fop moduna mo wadiri no werti wobe no jette lampu jino yalti no jetta no dabita sey wahmi شيء غير موجود غير موجود كل هذه من هذه التشبهات نوع نوع ايتي تيغو يمبي جيبي بجولدي دبي ودا تيغي تيغو هارسيما جون نكو كو ينتي دو مولود كونت دون ودا تاسس كون ديرا نو دون دو كو ينتي كون اليستي فار بيل مواليد كون ديرا دون دو تيغي تيغيون كو يمبي بتا واتارا كو يهودي نصارى انداسي كو بينتا كو انيفيرسي كا كون بينيتا nowodi wadanoɓe ɗum ɗo ɓiɓɓe muɗum waɗanoɓe mawɓe mum waɗanoɓe e dendanagal alhaaliji ɗum ɗo woda e nder yahudu tigi tigi on e nasara tawino mari doole molanaɓe summa bada dalik naati kal islamu ɗo yimɓe tigi tigi on no wiruɗen noon ɓe anda oɗo islam haqiga andugol walla ɓe naatiri kal islamu fi bonnugol l'islamu en e miijo maɓɓe kono wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafiru alla azza wa jalla o timminayi annora makko ɗoni dina makko kan haysi añiɗu yimɓe heferaɓe summa ɓay ɓeɗo naati inneteɓe ɓen alshi'a alrafida alfatimiyun alladina hum min bani ubaydin almajusi au nam min nasli nam bani ubayd alyahudi wa qala ba'duhum annahum min almajus ɓeɗo yimɓe inneteɓe fatimiya ɓe tawatara ɓe peeñi e nder ɗo oɗo islam ta islam on ferguno yarude heede duuɓi temeɗɗe joyi e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi walla duuɓi capanɗe jeego e duuɓi jeeɗɗi ɓe feeñi ɓe sakiti e nder oɗo l'islam arano maɓɓe on ko mujiri mum yusamma saïd hinama dahala ard almaghrib idda'a وتسمى بعبد الله وقال انه شريف من الشرفاء اودنتو اسلم باب مكو بينكو بايلوجو جيانو دو يهوديا كوبشا نيجو كاي كارمو كوبي وريمو وبيغو اينيكو اما دو ايجيادو تيكيتيغون اي ماجوسي انكوبي بتاواتارا كو اندانوبي ايبي ماجوسي الذين يعبدون النار بايوانا تي مغرب ويني تيكيتيغون كو شريف كونيكو تيتولو وفيني نتشيو o famini mo yiɗine laaɗo sallllahu alayhi wa sallam yeyi ɗo ga ɓay heɓi ɗo ɗe winni kankoni mahadil muntadar o janni ko innetekon du'ati min iddati jihati waɗanoɓe mo daro woɓɓe go ya inna ko nabiyullah woɓɓe go inna ko mahadil muntadar woɓɓe go inna ko allah o feññini boneji ɗi tawataraydi ɗuuɗi bala e jantagol mawludu ko waɗi kon ta'asis kanko e jama makko ɗum ko hunde kuunde fanɗude tigi tigi on e boneji makko ɗin kono ko honta ɗum ɗo heɓori ko kan nandi dinagol e yahude nasara ko ɗoni sheikhul islam mi winni kon ko ari immorade e yahude nasara bil ihtifali bil mawalidi law kana khayran mahadan aw khayran rajihan la sabaqa ilayna an ashaba astaraf asalih ridwanullahi alayhim mana muɗum ko innete kon nandintina koyte kon mawludu moɓodirgol ɗum ɗo feññina fijilaru nokkugo sirkiyaji ɗino woodi e mum fitinaji ɗi tawatara hewɗi no woodi ɗum no anda allah allah nasana ɓuɗu bibaaliha ɗum ɗo ko honto iwri ko ka nasara o wi non tayno ɗum ɗo ko moƴƴere feeñude walla ko moƴƴere jiccude, wallahi sahaabaɓe gadotanoen e muɗum. kono nde tawno ko charrum mahdun wa mukhalafatun zahirun wa tashabbuhun batilun ma sababunayde, nde tawno ko nandintinande tata ko nde meere ko ɗumdande nde tawatara ko feeñude, sahaabaɓe ɓe aritaki en fese ɗum ɗo. jonnon oɗo mawludu ɗe wawi ude entre ka mawludu ko yitegongal ihtifalu bil mawlud, ko ƴetta naada kal islam min jihati abnai bani ubaydi alladina iddau bi annahum shurafa wa hum yahudiyuna fi dakhili. ɗum ɗo tigi tigi on ko fuɗɗori ko tawi iwandema ferugeɓe duuɓi temeɗɗe joyi heɓi yeeso ga. ɗum ɗo wooɗa ko watta waɗede taasis koye leydi misra ndi haa ka fewndi no saakitori noon e leyɗe ɗe. oɗo mawludu ɓayo naadama ko watta taw wiyeede wonde ko feññingol giggol janto tarih haneraɗo sallllahu alayhi wa sallam, kono ɗum ɗo fof koma jaal no ɓe wawata moɓitirde tigi tigi on mofte ɗen ɓe wawa irude koynete ko majjere nder ɗe ɗo mofte. ɓayɓe naati misr ɓe heeɓi doole holafaɓe maɓɓe ɓen koɓe yimɓe sappo e nayo wonno, kala kaɓe wonno kadi siɓe maruno karmo koɓe ɓeɓe janniginndaɓe waɗanaɓe taw ko sappanoɓe karmo koɓe sunna ɓen ɓe waraɓe. ɗum kan ino heewi noye karmo koɓe sunna noddinirnoɓe hayya alal fala walla ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wa lam yagul ashhadu anna aliya walila quti alisanu, sabu goɗɗo no wihi tun ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu fil azan, ɗengal makko ngal taƴawo henda o hutta hay ko ɗum dara kotoni walla nam simpayali ɓay o jantike o ɗo gissa o wulli oyni wallahi samitu fulani ibnu fulani almashhuru biibni nabulis yaqulu wa kana fi lkitabi mastura wa kanu yaziluna jilsa, tayiɓe ittude mo guringi taƴira mo hunjere hunjere o yimo janngana ɓe aya wa kana fi lkitabi mastura. ɗum ɗo ko hunde arande ɓay ɓe ari ɓe wari tigi tigi on kala neɗɗo moƴƴo moɓe tawi tigi tigi on e leydi ɓe feññini koynete kon tashayyuu tawi ka haqiqa tigi tigi on koɓe yahudiyankoɓe. ko ɗum jama on fof no anndi ko eni ko alastu mudili dawlata ubaydi dawlata ubayd ko dawlatul yahudi wannasara dawlatul yahudi allati iddaat bi annaha dawlatu ashurafai alfatimiyun alamru laysa kadalik. deftere tigi tigi on no waɗa tarih ino yewti mbiɓe ɗo tigi tigi on ko heewi e defte islam ɓe wono sayr alamin nubala bidawa nihaya libni kathir e ko wona ɗeɗo e defte wona al irtisam lishatibi kañuma e kasbu al asrar fima alayhi albatiniyuna albatiniya min almakaidi wal makri. ɗeɗo defte arayde sappi fiɗiɗo ɗi piiɗi fiƴƴi. joni oɗo ɗon to sabbu winneteɗo al mawlud nde oɗo naata e oɗo l'islam jumɓe ɓen ƴetti ɗum ɗo waɗi ɗum ɗo fi kulli sanati wa fi kulli shahri min rabil awwal hada ashayu yufal, ɓeni ɗum ɗo ko mahabbatu nabi sallllahu alayhi wa sallam wa taatu. ɗum ɗo ko kabib no enniri no law kana hubbuka sadigan la taatahu inna almuhibba lilmuhibbi muti'u, tawino giggol ma ngol ko gonga wallahi a ɗoftoto non e laaɗo nde tawde giɗoy mo yiɗi on goɗɗo maɓɓe ɗoftotooya. ko ɗon kadi kamɓe ɓeeɗo yimɓe ɓe haɓi ɓe sakiti ko koyneteɗo mawludu ɗum ɗo no wiruɗen noon ko nanditinagole yahude e nasara wawi heɓude doole molanaɗe e nder ummatul islamia hatta sara ka annahu sunna mutahara marufa marwiya ani nabi sallllahu alayhi wa sallam imma bi wadila hadisi albatila waɗugol hadisaji ɗi tatara ko fenandeji sigano fille nokkuo kala tawaɗo koynete ko mawludu zunubu makko on yaafete ko atti e ko woni arde foppu muɗum o yaafete. arani noon ka shariatul islami man gufira ma taqaddama lahu min dambihi wa ma taakhara ila nabi sallllahu alayhi wa sallam kama qala almufassirun liyagfira laka allahu ma taqaddama min dambika wa ma taakhara hada khasun binabi sallllahu alayhi wa sallam thumma bada dhalika ɓaydeɗo hunde tigi tigi onde sakitike moƴƴa nde heeɓi doole nde ƴettama nde naadama ka julɓe ɓe yeehi ha e dawla fatimiya on تهونين تيجي تيجي وقده شيء مفروض لا بد لكل أن يفعل هذا الاحتفال. أولا الاحتفال ميدان كو بدعة منكرة غير مشروعة. قد بيّن ذلك غير واحد من أهل العلم. قلوا لسيف وزاني بين ستين هرقوا إن تكون مولود. هرقوا إظهار الفرح فقط. هرقوا فين ينقل والتارت والإجتعام إلى الاجتماع على التعام. إموغوا للغلينيام قلتم هذا لكفى بأن يكون بدعة. Undo tu yang lain udah biri beta. Iti nong esik kan under undo ko ini tekom hil sukar. Tadi malin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nender undo tilawatul Quran. Nender undo al adkar ma'rufa. Nender gido al ko ini tekom al abiyat al shirkiya al munkara. Waminu ma yataqidu anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yahduru fil mujtama. Hatta Hasanul Banna kama ta'rifun. Rais ikhwan al muflisin wala al muslimin. Koko anda imbebebe wada ino mauludu. Uwe kanko tikiru wendi wa min ahdatina annana nakhuruj fil turuk wa fil aswaq min rabi al-awwali min awwali rabi al-awwali idha 15 au idha 12 natadhakar bin Nabi sallallahu alayhi wa sallam wa nusidu bil anasid hadha al-habibu ma al-habibi kada hadara wa tamah al-kullu fima kada mata wajara. Mana odo kido odo kido beti do nambe mana mugu beha odo diriye no kure watere. Kwen nungo bi. Oini no jaya e ata me mogo dirgo li unyande vi arapi ula wadu go hanyande sapoe go wala ki. E mogo dirai janto den shira ne lado. Ka labi kanyuma e kamar seji. Yime ngimi itata ko handa di jude me. Gido on kanyuma yipe makobe be mogo diri. Mobe makbe ya fike oya ko fitye ko ni ardu. Imana ne la dara itabidin azkar gidon be yafa no muhtema betawa bedon be fukuzunu baji mabbi. Hada yadullu ala anna hada rajul kana sufiyan dalan mudillan jahilan. La yarifu dina Allah. Hada la yukiruhu munkiru wa tawarikh yubayinu dhalika. Hada hu netun kunun wa nusanu mako. Kumbunun wa itajididu hada al maulud al fasid al mubtadi'a. Wa sufiyya fi biladina. وفي غير بلادنا من بلدان الإسلامية وصوفيا ونكوا التجديد انه هنين نتدد ومولود يتقول ليدو يجود يهود لتودكو يهود ينقو بواد التأسيس بني عبيد هم من اليهود نبي فين يرين ان تسيو تيظاهر ما في ومنانون انتو بيساك تكاريها جاء البصير صاحب البرد والحمزية وغيره من أهل البدع. Biar ikan mereka dibikiri ku ini tekun kimi. Naji adu ya akram al-khalqi. Mali man aludhu bihi. Siwaka inda hululil hadithi laman. Wa yakut rasidu deta ku. Alamu mitakwe mumi modara. Sitai wuni kisi hulbi ni didin ari. Wa inno itong edar baitu jimakoli. Illam takun akhidan biyati. Illam takun akhidan. Yawmal mihadi biyati fadlan. Fakul ya zallat al-qadam. Mana musi tay woni ne la do nango yari mo kanko jumburda nyande tarngal tigi tigi on kayur min golmo are kanko mo perdit tay ne la do dan bayari hadi ga piyat ko dilo woni ko jande te ma walid no ku goto be jangai wayna min judi ka dunia wayna min judi ka dunia wa darratiha wa min ulumika ilmi lawhi wal qalam mana mudu ko itinare ne la do e gan sel e gan dal makko. Mana kau tinare mako setare wari aduna ilahara. Kau seta ni e gandal mako wani gandal kori kong kalawhil mahfuz. Hada Ibn Rajab rahimahullah sahib al-kalima tayyiba uwi lam yatruku lillahi shay'an madama al-Nabiyu madama ti dunya wal akhira min judihi sallallahu alayhi wa sallam. Mana mungkin purda wacanari nala Rasulullah SAW wacanari Allah hanya rune. Madam aduna elara, kau tinara nala Rasulullah SAW aja. Ido kasih taji wuni naja kau jarete nyande tiki tiki om maulud. Kau dijab ini mari naja marbenuni ya wana mari kisi Senegal. Nuna tiki tiki om kau anda kanyu mai mimia. Abiyati tata kau abatil wa kurafat wa hikayat manamia. Urundo wana jetede jante ya wadwa mauludu. Bada kiraati al-Quran. Mana urundo nana wae wande maal ikhtilati baina rijali wa nisai. Maal zahwili nabi sallallahu alayhi wa sallam wa fiil kulise. mana jillindir gol wor be rewbe jillindir atigiti gol denda nangal piji ala rasulullah alayhi wasallam be nina la tatruni kama atratat an-nasara ibn maryam fa innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluhu mana munta amantan deno yahude nasara mantirina annabi isa kondu viyatan faqulu abdullah wa rasuluhu inni abdun faqulu abdullah wa rasuluhu wi min komi jiyaado wi e jiyaado Allah on nelaado makko ko dum do nelaado bura mantire o wi tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi liyakuna lilalamina nabiyya tabaraka alladhi nazzala alfurqana ala abdihi man muhammad fa huwa abdun lillahi azza wa jalla pa yo wi dum mantana yahude nasara no ya nasara mantire no bisa maryama ko dum be mantire mo gala wa taqalu innahu ibnullah man tore hatika binema ko zali su salata ko tato e tammo berevete bebe i maryam isa betakido Allah azza wa jalla ta'ala Allah wa ma yaqulu bedo yimbe tigo ngendero odo mawalid mabbe ko be kere yeder dido abiyati ji mabbe di be jam kitoto ayay ne ko qur'ana jangete ko fuddi ha ka hatiya yata goto no wulla kono wallahi tim muhayyab lanakum ta'rifuna al-muhayyab wanana naqulu muhayyab muhibi ti mema matunga ya mawe fumu jura bon ino gula pati seitani hota ineddo kala muhebali lina turkalbi fil qur'ani wa sunna fala khaira fi lina timkalbi fi ghairihima mojere alaiko derle deja takun gundi yalta sitaina ya qur'ana ya sunna hibi haray mojere alai dundo jori nambai kanko jumburda wari wa famido wande kwa tali utunga nabi isa nabi do Allah tawi utunde lado mana ay annasara ka bebe na nabi sa ko bi donda azza wa jalla an tawi ugo ngene lado ko ti ti ko fuwi do hay wayna to wada man da to annasara bi nabi mu wa qul ma asita fi wa takin mana mun silu kon ko yahude nasara wi an nabaji ma bi ngene lado kala kon ko bala da nyenya da dina ko du wadi to inni si wana no le lado aduna ila harata ke tanoki man laulahu lama khuliqat ad-dunya min adam Allah azza wa jalla yaqulu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun wa yati hadha al-miskin wa yukhali bal la tafteru inta de burda wa la naqulu wa indallahi min dinade bi akundi dekki batal bi nisbati man darasa hadha huwa ma'rufu annahu anta de jangete no kam ko de janna ino do de namari matu ko dum go wonno ko jangete e dero do mawalid ko inete kon anasid as-sufiyya al-mubtada hado ga jetta bi anasid al-islamiyya kerno membeni laysa bil islami anasidun bal fil islami adhkaru wa tilawa kwaite kum anasidu islamiya ko bida shaygun mukawu wa laysa bi mashruwe wa bil jumla kwaite kum attasabburu bil yahudi wa nasara awit tasabburu bi ahli bid'ati awit tasabburu bil mukhalifina maadun al bid'ati wa shirk kuhuna da tawadaraku madhumum kwaite da shari'inaka jono ngende o mauludo pase mara an qaribi jamaan hanin dua atbebe de ba ta tambiye makko wono e deyde go himbe mari yontere nyande mauludo himbe mari ko be inna ta ko be hilsa da be na ismu ko ene tiyo ndo ngitu bi mana annam yusammuna nabiyya sallallahu alaihi wasallam be inna ina la de gallo nyanda ma be dun ko hunde woda ne no anda bitaya ta min senegal ila mauritania wa ila ma la nihayata lahu من البلدان الذي تأثر في آراء هؤلاء تأثر في آراء هؤلاء العبيديين وما هم من أهل البدع قال كثير جبير دينه بنادول أولو مولود مونينا نها مونينا نتوى بهجاج دينه موغل إلى من يمنا مسكين بمعور نقول لهم إطعام المساكين جائز في ذلك اليوم وفي غيره لماذا اخترت هذا اليوم وبالجملة قيد يوم تلتك تكون الجماعة yobe andu kala nandintinande de goddo nandintini ene to tay nandintinande de hawrali en nandintinagol ene la do wundi be makko be walla de lundi kero be don wulir nono manandali e beddo harayo ndaru en nandintinande makko ne yo ando hebi yalla sawai bi kamawaliki sawai bi kala tigiti go pilati jidi widen jidi fumaji foti ko e kanki foti ko e hala foti ko e idi foti ko e maulud wana ile ile go beina idul mauludi hakada yaqulu idul mauludi idi jibina den la sallallahu alaihi wasallam wallahi ko ni kal islam idi wa idi bet wa idul adha idul fitr نبيه الآيات في الإسلام كونه كسي بشرط شنتكي لهم كونه تكون عيد الجمعة كونه تكون عيد الأسبوعي لنه استيوني تبقى مدو تتايوني لنه تبقى مدو تبقى مدو هلأي كما كونه تكون عيد جديد هلأي هلأي كيديوني التصبه باليهود والنصارى سواء تصدر من الشيعة أو تصدر من الصوفية أو تصدر من العصاة فتي نونون يوريكا يهود فتي يوريكا نصارى فتي يوري تيكي تيكيون كا يمبي بتاوة تارا كو يدو بي الله عز وجل كو يوتا كو ينتيكو شير كو يوتا كو ينتيكو بيدا أكا يوما يشير كيب يمرادي بيدو يمبي بيدا كدون هلاي كنو ودي كو وقت يجول ببي إدو بيجي تياني بي أولا كو يمي دينو دي هرابي بتاكي دي ثانيا كو يمي رنتي جول ببي تيكي تيكيون يمايكي بيقولنا جماعة من دو كفنا لني كو تسبب مدمو عندنا فتيك التسبب بالكفار ما لا يصل ما لا يصل إلى الكفر فتيك نندي نقول هفرا بعرا كهودا كهفرا كاو ولا كنندي نقول شرك بعرا كهودا شرك ولا كنندي نقول تيجي تيجون يجيب بيت أبي يبيت أجي يبيوني دي مودو أجي أجي دي فوت مودو كون تكون تسببه تتايتون هورون دلالي نندي نندي بما أنا أرجع نتندي اتباع رأيهم جم كون مدمو Nova itu dengan kabaran tadi, beruk itu ada beres tinai mai le beruk tina kadeh jimbe tiki tiki orang onde. Atin dah itu dua tiki tiki orang inu heu. Sedari dengan Allah azza wa jalla ini Muhammadur Rasulullah. Waladina ma'hu ashidda walau kuffar ruhama ubainahu. Mana nelayan pun nelayan tidak khilafi. La yuqalib dalika illa halik. Onde stay nelayan pun nelayan. Lunda tak kurusian anak doh mahantir. Oini bende nelayan wendi. Kau betiru beke feroh itu dan agal jihad itu boleh di. Kau betiru mondirai beka dihakunya. Harai kau waten dokong akhir kakong gol medeyil titi najaman tu ni asar goto masehna Umar radhiyallahu anhu. Abil Musa al Ashari radhiyallahu anhu. Kau goto masehna Umar kipin no piji buye no keli bu. Orio ini mo ya Amir al Mu'minin. Li katibu Yahud Nasrani. Ilo mari window nasrani yake. Sayyidina Umar madha qala lahu? Umi malak kunun hebuma. Wa hadha dungu bi kata rakamba. Sahabi jalil yaqulu lahu Umar had. Manamu Allah wari makunu wada tasika wana lido bi. Umi ama indaka halif. Amarane domota taraku onyi do shirku fasi ya tauhid amaradu. Umi ya amiral mu'minin. Daima mwala mumunaka sa Amir Mako. Mungo mojeddu deunga ya mojeddi. Kanko Abil Musa. Ala Shari radiyallahu man. Uini li kitabatuhu. Wala hudinuhu. Nawoda ni miko windantamiko. Nawoda ni mojina mako ka. Sayyidina Umar uini. La ukrimuhum. Li anna Allah gadahanahu. Wallahi miteddi ntabe pef. Bay Allah azza wa jalla uini. Najaya setting gol kefir, nanti tina gole makko wada boleh jima koni. Pasti kohol lagi tu mungkin dua deh. Kuno nomai paler, kuno setting kau ni kono hana wade. Kono kalau najaya setting gol nelayan setting nak ada dina, nandu gol wana dina kau wuni rinon si porano. Oh ada di dalam kosainna Umar radhiyallahu anhu. Uni walau izhum kata hana Allah. Kono kadi mitet tinta be kuma na mi wada tabe yimbe mon be de tawdi Allah azza wa jalla ho yibe wala udnihim faqad aqsahum Allah ay ab'adah mi banna tabe fes bay Allah azza wa jalla tigi tigi on wotti ni haray be julla ko wati e ngene ko e ngeto nande ni kado dina nande nge yimbe kado dina e marji kuma sakki den sappi den onnani wala nge faamu on marji kuma yewti den donge mudum al muhajiruna wal ansar Jadi oleh kau belum mari alfa mustahil, faham sahaja taraw jilda di kala aib. Ia belum wondeng belum wondeng kau belum wondeng. What itu dem fes sifat jihad perabi dem. Foti sifat jadi problem jima jiru mau ni, foti mau ni. Ali kena kadi sifat tu ahli bida. What itu dem di doa kadi berjumlah diri ini tu majerai monali. Jadi oleh nahul biniha hadis nelayan mantasabah di kaum ini bahwa itu. Hadis nuhul bin edo nandi tinotoro Yahudi ya Nasara, edo nandi tinotoro ya Ahlul Bid'a, edo nandi tinotoro ya Ibe Yatua bi Allah Azza wa Jal. Nuhul bin. Pasekwe na kufuhuwa binu mko kala kubi unie munga sauta yo. tidak ko yakini be dina anandiya ma be den no hunde ayarte siko wadi ko yimbe bida anandiya ma be don awana ni ko bida non haray ko hunde tigi tigi on al hadaru kull al hadar min hada al bab de taw de goddo sitay hita yidi mo ka hakiga agol lay ko woni ko mi mudum wadana mo difa haray da teddi Ibn al-Qayyim iri non e bangi rewgol Allah wa ni ibadatu ar-Rahman ghayatu rubbihi ma dulli abdi wa ma qutbani mana yidu gol Allah ko ko rewgol Allah azza wa jalla ko hakika e yidu gol mo yankina na gol mo e jorta gol mo jare makko de wada tigi tigi on ko ya beriko hula rette makko de dun non kadi bay fe ji tuzu o yoti o nyami u do gida yidi ko ko be do mo jube wonde mo dun ko non hada habantade o ay bi mo jana mo nya to hibbu ada al habibu wa tadayu hubbanda huwa ma da ka bi imkani ayida itigiti go ganyo gido ma on wada dawa da itigido non ko fenan nubu bi nani yawo da wadde dawa yuhibbu Allah wa yuhibbu ar-rasul yatashabbahu bil yahudi wan nasara wa yatashabbahu bi ahli al-bid'ah fi jami ma huwa alayhi aw fi ba'di ma huwa alayhi do dawa on ko kali ko ni kadi ni kadatu kadatu adi jahidan ababa wa aina nahabtu ya khashaitan ko no kadi tigiti gon habirta anya on kidwa makko ko hon to ki gongol si to shaitan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilayk بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أرى يرتنك الله سبحانه وتعالى أصيب دين ننقل قوكو نندن دوم انتو مخانكو جل وعلا يالله ومن نني جدي واسك انقل في القلقل قوكو يوتا دين دوم أرى ننقل كرمكو من بنهلكم بلا بني الريدو فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم أرأيكو خبيه ننكدكو جابو قلقو يوتي نيكون يميري are yala junude ko wadno sayon podi ke seda are no wi be non lan de nga re seda je ga bi te nga seda ben ka sonna ben are ya wan wadda jure ma ja ko do non lan de man jo abu hanta fauza fauza na ina hanta ora ka dio fi mo fanta o se vi sta tire mawjud ba assalamu alaykum alaykum assalam inna salamu ko ko yoti do maulud harai ko hadis Muhammad sallallahu alaihi wasallam janti wa man tasabbaha minhum man tasabba bi qaumi fa huwa minhum fa huwa minhum harai ko to gon ni di bala uti do dar harai ko wanda uti de non ko ko wolo pula ko pula ro ta jango jangana fu de non ko so so je non harai bi bala wadde dar son e france alhamdulillah rabbil alamin to kara be de konja wabo konja wabo ahli ko dun do mari si wadde isara keno gol haalo gol haala be do yimbe no ay bina sina darura sitay woni lor rahib ke kadi akulu wajiban sitay woni min babi dawa hara jangu gol haala be do ka wawa ka holud wolude wawa yottinirde dina kan e kam don hala dun non haray ko hunde de kam ko be wi no tagi sitai no wa wonde waji e mbere haaju de tawde ko haaju tigi tigi on na da tigi wala mani ya fi insha Allah am mun dali isra anta wallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh isra kuma sana mere nan da bangal ko fi kanan ni tinna ko no ko min nan ni tinna ko ngol ko tele manna ka jonki tele bakara uwe ta kamar do ne do joni wala fans non nganda fayda ko wonde jumbura andre de fans aw joni no stay hara sunnajo e mo wondi e wodi bo ma fonka sudu stay hara ni sella ko watto fans non e yeso modi bo ma ko malu tara war fans non je teni ko wana ko mi e de fans non wana ka franco arab ji wodi len ko fans non mi atay sonna be nyu ay kadi ko non nyaawu Alhamdulillah rabbil alamin wa bil jumla ko inna ta kompantalo taw aslan taw poi taw arata wana taw fi warbe taw hala jidudu di yondir ya pantalo na wa idaru de fatawal muhimma li shaykh al albani wa jidon tambu kal khasa hukmu lufs ma yusammuna bi pantalo wa libas al gisar ibn Husaymin kambe kanko be ari kon heewde sunna tanjini sondari ka fatawa e baladul haram ko yondiri e rewbe be yoti wonde ko enete ko pantalo mutlaqam sallata be adam itlaqi ko enete ko pantalo eta de pantalo fatta sabu rajul al mar'a bi birijal nabi sallallahu alaihi wasallam ka de la'na hada wulidu la'na allah al rijal المتشبهين بالنساء وكذلك النساء المتشبهات بالرجال كونوا ديتي ديو ماندار اما داوا بين بيننا تاكون اما كانوا بانتادون دي كامينو ودا نغي على مذالك المسلم وغير المسلم تودن بوندي دوندو كو ثياب خاص بالكافرين تشنتن ودي دوكو اين تيكولا فكوتو جابون ساكي تو كاماك نون ديو تيرا ماكو تشوداري كنت تجي بو هذا فغا هذا محبه خطيره بوندو دوا كايدو دين wadaka ina mardo taawila ko antumi modima walla ko duma ko antumi modima ko nanda sari alislamo no haal no haala di on ndido non kaado no wodi chodari jibus wode teedi harawanaati gitigo ko yota ko ina te kompatalo gitigo kala jonci di tabi ko di khas e libasul kafiri walla ko yo gorko nandi tino e debbo walla ko debbo nandi tino e gorko ina chonci di hade te gorko e makbe na dinan taw jawat kuma tala ko gadi ti ngi do landa wala on inu go do nandi tin ko tamari yido go ara yido go e fer nabe on fi o balon wi ki san go fi o balon o wala piske ayi julbe be no buri himu dai buri himbe be fokin no ko on ke so nabe para na e parti kon fi kon te kon korator kada ite go mangala be kurati shaytani fa ite bidali na ko na balon ko ngal non pesti o e do zaman men ko kuratun shaytani yo o do khila fina aw do khila fina kono na wadi kura balon ko fuparano ko fi ti di gol bandu mundu ko andano balon ko kander tere ko inete ko hal askaria militaire plus wa ino hakku de di mabbe espor matawatara ko fi ti di gol bandu dun kay ko wada taasis ko yunani leji krekti kombo wadun tajidi tigiri ko be be ina taben al mamlaka al muttahida kama na qulu kama yaqulu la li bilisa kama yaqulu na fi lisani al arab anta taqulu na ruwayum ini ruwayum ini angleter tu britania kambe wali taasisi ru muradu duyaji be ni balon mo sitaino woni no ko zati balon mo harawata ay jibus ala no lerto balon mo bidatia rayno kanko haru kono de wasail ji ari nati der ton ha cerno be be dari be tay e o do zaman e balon no wana zuire de no o do zaman ko hunde har munde ko hunde nanno de e nandi tina ko le yahude nasara cerno be no mari patuaji heu zati qur'an na do do woni ko be harmini ko al wasail ala lati yudo khila fiya wa minha ikhtilaq bayna rijali wan nisai wa minha al ju'l ta'rifuna al ju'l inu ko jodi mi tay 50 million mi tay 50 million ko kanyi de men woje sari al islam dagi tan fa se ko akulu mal al ghairi min ghairi tibina ko jamu ko jodi dim mo mahara nano wel tay ko wadi ganya de den ayi be wulla be yerti no digi digi on na wati be da mi tay on ko pudo ngara be monen dum no wadu ndo mi jiya ye bu gol wa ko toji di e mahabbatul kafirin dum do hadith wala haraja e ko inete kon kadalika huncugol awraji worbe rewbe dum non kam had yewtu ko alta tigi tigi on dum e der gido umuji piji pocerno be medari be tay o kurato kadam wonda do ko madmum ko shegu yaji butanko ona ya ne do jollo khususan wallahi no yesina ni jom ware hakika yesina ko in gol bi jara e banof wala min on ki no yuti de daro banon wala no ya do jodo de sukade na ya ore no waju no yesina pate dundo sunna ma on si takkakima ya nandin tino e be yimbe do ya jodo da perdina wako tumada deftere allah den no woda sunna ne da don no woda wanna ay kongu ni kalmo ko ben no woda wako tuji no wodi kayeko ara wana ya wali ya wako tumo dunge pano wabe jumla dun na ko sella ni jullo ko unde ay pininde de ne ko duwa ti hude ko de duwa ka perdinta tan wako tumako na Nah, gua tempat dalun lo. Ati ada apa? pantalon yasemi da da gare zakarna o pantalon yasemi kyanno be wamin man harramahu illatay ranun yaru ka sayum jadidu min kuntari fun aw ma kum abdulla ranun dum be ne patta sabbuhu bil kufar ko andira libasul kisar ko al kufar ko al ma'ruf hamu tuwe jiri rahimahullah taala syekh abdullah ابن تنين الحمود التويجيري صاحب القول البليغ مماري دفتر من هبون دي مرتاني كون أنا مروف تبي الحصول على الكتاب دفتر لين كون ديو تدقو فينا دي تينا قلتو كي يهود نصارى بجان دي تم لباس البصار كذلك الشيخ الألباني شيخ مقبل وغير من أهل العلم ذكروا بين لدنا في منذ تكتب الأورا خصوصا نحن الرجال بين كان حديث دفق على كيو تدفي لباس البصار لن فيتك Hale, hina fika lahande nini, rupin kususi kon bornate, wallahi kon kususa ta bornate. Nungko hunde tawatara ko andate. Kone kone ke julo porno kaftani, mo tawatahara, po yuga ma wawa wai seda de naham kunduwa ni fengi chuta. Hada hu. Me adhukuro gesa, ene me wundu na nyandego, isinu wabe mortari mede yae santima pegola. Menfume wadai kaftani, jisileri jurgo yoni menjule. Si mene njuru de betira ika jyoti ame, si mene woni transminiti betira, mene nge mape. Bae mene woni nino anyande go, mene no si mene, bae mene fokiti hotu de, mene wari kaptani. Yon da hai mene awuli angle uni no islam no laba. Gono gota ndu nu jullu ini anna jullu fi, anko ingotu. Sapo anna borniko borniko, wallahi haketa gada. Taihi mu aifini lundo nga, taisi mene njuru de odaro tonda. Si wala anu njuru de arayi, Tiki jong kontago dong ogaina ibun tun padara mo inam tiki jong islam ma laba ungo un islam harakan ko tiki mo tedi tiko dong ko honde tiki tiki on anda amma nan sai joni harako o moy ko en beri ha ju ko ta tan rabbi je tiki gon tong kino wala ko no kadi on tasiel ha to jina na ko tu ala haddi alladhi wa qala ulama na hada ko ewa ewa sonna te bawo tong nyandago e marbal garaj ko hakke fili ko no mai garaj be habira sukunun alme musi ko habir ko la ko henda gol garaj di habira sukunun ara ko nyu gol garaj ni de sukunun ah waye ti woni tun so ara ne la ti woni tun waslu ti tay tun ziyada ay tun do hukumo ko goto onon kadi henda gol pore ibe wadai no tara e sukundu ngara nokku ayira ta tukulongo Kudu wani wampore haibe sunna yi horeo. Sipe sunni yi horeo nguno mfoko yi wando ngurupu tikitikite ya. Ama kanti wani itu ngara jili kwa toko ya liba oto ngara saida tumayizi baina kubeina takomese kona amesi. Hukumu mungo ntikitikio na wae wande gosu. Nde taote fumudu nela aloko ahentini kutepu tuko usukunu mundu nge so usukunu mundu. Aluwa asila. Kudu ndo wani tikitikio kwa yota haibina. Tundo moseni diri hakunda maji. Ara mido fala wallo la onti adana mitali mimi ala tali sini de gona kone ma ti walla fala wo yo komba mani ladhi samia mana mbe hakiko kombi fala kamodo mana mun stai da buwuri don hande kai da galala hakune mate al na na liya ko ta ba anda ana mo don kai na wanna tun be ngum ko mi fala ka bana mi fala kama na wawa ina hotu kamora Ender rundo bena debbo wiya yahata hande kay so woni do bena do galala hakune ma be no gol mi fala kama walla hotu kama haisi ko cergal na be nyugal ko ma jomudu lande ko du woni muradma afala kawo ko acciti so wi na mi acciti sitay ko cergal larana da o be no fenni ko na woni nyaawara cergal larana hotu kama ko hotu mi acciti ma dunno kadara inani dinaji do didino haray dum anay ko andi ko ne te ko cergal be ni no ton kinaya no ton tasri تصريح وكو هاو تدري من حرف جتت الف لام تاء واصلا فجم ما تجي تجوم يكون تلك لام يا غاب تلاق توكي ما نام مسيري تاء وان لام وان غاب ولا انت طالق كو اسرا ولا انت مطلقه كو اسرا دوندو سي ايتو كو سريح وابي كو شركه تنكي دوندو نان فتي اريه حالا اجم فتي اريه حالا عرب كو دوندو ولي ما نام من سي كتورا دي كو هتي تي كون فو جون كون غونغون اولاندت كون دو ني مقصد ما كو سو في ني كو تاي كو شركه نيا وي دوندو سو في ني كو نا دو ني نوي دتا دي بويدو تي تي جون ya kilale atibe nyande go mo atita tak wallahi ani sai din sadi go ma wanda wali yalla boko rena dengal mudum e ya gol si buna mo de tigiti go wallahi bade nena da me ni kasrul mar'ati wa talaqha kama huwa ma'ruf beni non sunna jo noy kala e go to na ba mo nyata de mo nyande do ya wi ape ona ya heda i kelu kongol ko seru go kasruha talaqha non harai dahiru min ko fenya ni mikor dun don ko mago ko lande o wola ko fani tanke wona ri ko fani dun do yona ko bonni tew ka wallahu ala la din de bida kawal tasabbu to yin gado jama'a der saibe na sama kal ala kulli alim bil jumla o woni kon ko anti kon ko wati mawdo kitiwa wa taw forsu de ko kitira mo ka ofala kari ke mi tagi ni no jiya ma kiri tinyo de wanande ko ko ya okki dubbo mo fala ka ada min al jahli al mubi goddo wi ami fala ka sigama na de antaw wi fala ka sigama ko mi fala ko siga kai o ina gasimi mo kera tumi wakili gorko wonna yodo al hali taw ko neddo tigi tigi non man imundu mawbe darali be odo al hali be gerdini wallahi ko be toju be be duwa hulute allah subhanahu min non ko mi wasi yoto odo sonnaji wallahi o madama haray ko yidiri neddo sunna ko sabu ko neddo sunna be wasi mo ko atti ko munya imundu sibabe makko no wuri o hollu babe makko fala ka wattam tasudule hakku de mabbe sitaile be to titake do yohollu biro makko yohollu biro makko wala yohollu hollo be dum baake makko be anda ino wa ibe yo be okki mo ka wala do be dara na mo tigi tigi o mo wala e mo nandi be jonna mo do kadi kai se mo tigi o kiti gol tigi tigi o nanda yo fe nyingal hali makko o holla ko ni o fali ra ma dama woni tigi tigi o nja do sitaile woni ni na tay satti ara amru on ko no hali tigi gali piji bi tiara no di la be daran toge imorade kuda tumuran dun nabe to be jitta kono dun don si ala halay mawbe hore be noton si be noton badu dirabe beta wata joni alhamdulillah na pa mi jini fo woni ala sunna onti yollu be do be hollu haray siga o do mi fala ka ko siga o mi fala no makki be de na bata mo ka fala o yo finni tigi tigi o forso gon nongol namu ne de tawata ala ko do mani de mawki fuma ko ko al izhar wal bayan yo finni fe siga o do mi fala ka wona na de de anda ande kadi kala ko be wadoy ton addoy problem yo be andu do holu no fala to non si mo ko dira ma wi ama ci o fala ka buino hewi ka sorti morade ka mawbe e jombo morade bijini fu inshallah ko fenni gongol yowta yowta ma be kay wondu de ni di e hakki fenni na be sababu o wada dua i morade allah azza wa jalla munyo toro allah yo allah wa arti kudu kudu dum mo jande dum kadina mun e kaabina mun